يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي بن أبي طالب فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. امام بخاری رحمه الله ترجمک دی، سرنامک دی. یو سړی په سفر روان شو، دی به قصر چې کوي د کم ځای نه به شروع کوي. یو سړی په سفر باندې روان شو، په چروازه تیر شو، دی به قصر کم وخت نه شروع کوي. دا ځینې خلک وی علی به قصر کوي چې یو شپه مزلو کی، یعنی تقریبا نن سبا یو لس کیلومیټره مزلو کی. نو بیا به علی قصر کوي او چې لس کیلومیټره یا لس میله مزل د نیکړي قصر بنه کوي. امام بخاری رحمه الله راضی په دې باندې رد کوي چې نه، مسافر چې په سفر روان شو او کم از کم داغه اته سلویخ میله مزل چې دی مقصدی، نو چې د خپل علاقې د کورونو نه اوزی بس قصر بکی، د خپل علاقې د کورونو نه چې اوزی. ګوره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په کوفه کې اوسېده، نو د کوفه د خاری نه ووت. چې ووته نو قصر شروع کړه، نو چې واپس بیا راته نو بیا هم قصر کو. نو خلکو ورته وی حضرت هغه د کلي ښکاري او ته دلته قصر کې؟ نو هغه ورته وی نه، قصر به کوو تر هغې پورې چې ندخلها، مونږ ورته وردغه شو ورننوځو. نو وی بابون، دا یو باب دی. یقصرو، مسافر به قصر کوي. یقصرو، مسافر چې دی هغه به قصر کوي. اذا خرج، کله چې هغه اوزی، من موضعه، د خپل زینه. مراد د زینه څه دی؟ هغه د خپل کلی کورونه، د ده د خاریې او د کلی چې کوم کورونه دي چې د هغې نه اوزی. یقصرو، مسافر به قصر کوي. اذا خرج، کله چې هغه اوزی، من موضعه، د خپل زینه. دا یې مسله وکړه، په دې مسله دلیل پیش کوي. وخرج علی بن ابی طالب، او اوت حضرت علی. حضرت علی په کوفه کې اوسېده، یو ورځ د کوفې نه ووت. وخرج علی، اوت حضرت علی بن ابی طالب د کوفې نه، خو چې خالی د دې کلو نه ووت. نو فقصر، هغه قصر شروع کړ د سلور رکاتو په ځای دوی کول. وهو یرا البیوت، او حال دا دی چې دی لیدل کورونه د کوفې، هغه د کوفې آبادۍ لیدلې. فلما رجع، کله چې حضرت علی واپس راغی کوفې ته، نو بیا د قصر کو. نو قیل له، دته وویلی شو چې حضرت دا قصر څنګه کې؟ هذه الکوفه، دا خو کوفه ده، دا د کلي ښکاري. نو چې ته کوفې ته رالې، دا خو د خپل وطن دی، نو دلته څنګه قصر کې؟ قیل له، وویلی شو دته چې حضرت هذه الکوفه، دا خو کوفه ده. نو چې کوفه ده، نو ته خو خپلې علاقې ته رالې، قصر مه کوه. نو قال علی صاحب ورته وی، لا داسې نه ده، نه مونږ به موس پوره نه کوو، قصر به کوو. حتی ندخلها، تر دې پورې چې مونږ داخل شو دې ته. دا ندخلها ستاسو مدلی کتاب کې نون دی که تدخلها دی؟ ندخلها چې مونږ داخل شو دې ته. نو دقسې د مثال دا دلته کې دغه نه ده، دا میچنې کم از کم میچنه یا لگرادی خواه چې په دې باندې بس تاسو ورسیږئ. نو د هغه ځای نه چې تاسو واپس وګورئ، د ګاګرې د کورونه ښکاري، لیکن قصر به کوئ. چې واپس راشئ، په میچنه کې مونږ کوي قصر وکوي چې کومه پوری لنډی کوتل ته داخل شي ویني. خا وای حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وابراهيم بن ميسرة عن انس بن مالك قال حضرت انس بن مالك وي لسم قال له ده هجرت ده زيارت ورز ده رسول تقريبا شپگشتم تاریخ ده ده ذوالقعده میاشت ده شپگشتم تاریخ ده ده ذوالقعده میاشت ده ده زیارت ورځ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په نیت ده حج باندې اوس راځي اراده وکړه چې زه حج لزم نو د ماسپخین مونځ په مدینه کې چې کو پوره یې وکړه څلور رکاته اراده کړې ده د سفر خو چې په مدینه کې مونځ کوو نو دغه یې وکړو څلور رکاته دا ټکیم یاد ساتئ. نو بیا راته شپږ اووه کیلومیټره چې راشي مخ په مکه باندې نو دلته بیا میقات راځي ذوالحلیفه نو مازیګر مونځ ذوالحلیفې ته راورسوو نو په ذوالحلیفه کې بیا د مازیګر مونځ دوه رکاته وکړو. ګوره اګر چې دی اته څلوېښت میله مزل یې نه دی کړی خو چې د مدینې د علاقې نه راووت او ذوالحلیفې ته راغی نو بیا د مازیګر مونځ دغه کوو. دی کې یو بل دغه شو دا ځینې خلک وایي مسافر سړی چې صرف اراده وکړي د سفر اگر که د خپلې علاقې نه وتلی نی ام یقصرو دی به قصر کوي خالی چې اراده وکړي مونږ ورته وایو دا غلطه ده. ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده د حج وکړه اراده د سفر وکړه خو چې ماسپخین مونځ یې په مدینه کې کوو نو پوره یې وکړو څلور یې وکړو. قال انس وی صلیت الظهر ما منذ قد ماسپخین مع رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام بالمدینه تی په مدینه کې اربع ان سلور رکاته ما ویش بگشتم تاریخ د ذوالقعده د زیارت ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی په اراده د دغه باندې اوس راځي د حجۃ الوداع نو الته سلور وکړل نو بیا راغی میقات ته والعصر او د مازیګر مونځ یې وکړه بې ذوالحلیفه په ذوالحلیفه کې رکاته نه دوه رکاته. خو تاسو به دا نه وایې لکه زنن سبا هم ځینې خلک وایي چې د مدینې خلک ذوالحلیفې ته راشي نو قصر به کوي. ځینې خلک داسې کوي وی ولی وی هغه د بخاری کې راغلی دی چې رسول الله په ذوالحلیفه کې د مازیګر مونځ دوه وکړو. مونږ وایو رسول الله میقات ته نو راغلی اسې کې رسول الله خو اراده مکه وه نو مکه وه خو میقات کې ایثار شو نو بیا مونځ وکړه. خالی چې ته مدینې خلک میقات ته صرف میقات ته راشي نو میقات کې به دوی دغه نه کوي قصر به نه کوي مدلی خیال لري. نو والا عصره او د مازیګر مونځ یې وکړو بې ذوالحلیفه په ذوالحلیفې میقات کې رکعتې نه دوه رکاته. حدثنا الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها فرمائي چې الصلات مزنري ابي جليده انا بل شيء ها حضرت عائشہ بی بی وی چې الله تعالی چې پر رسول الله باندې مونځ فرض کو نو اول چې مونځ فرض شونو د ماښام نه بغیر هر مونځ دوه دوه رکاته و د سهار مونځ هم دوه رکاته فرض ماسپخین هم دوه رکاته فرض مازیګر هم دوه رکاته فرض ماسوتان هم دوه رکاته فرض اول چې الله تعالی په خپل پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې موس فرس کو نو په اول ځل کې د ماخام نه بغیر ار موس دغه دوه دوه رکعات وو. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد زی قبلتین کې تحویل وکړو د الله په حکم، نو د هغې نه پس چې دی نو بیا ماسپخین کې مازیګر کې او ماسوتن کې دوه دوه رکعاته نور ورسره دغه شو زیات شو. سهار موس په خپل حالت پاتې شو، ماخام موس په خپل حالت پاتې شو، او دا درې مونځونه چې دي نو دا د دوو نه دغه شو سلور شو. خو دا صرف ګورې په هزار کې خا په سفر کې هماغه دوه دوه پاتې شو. قالت حضرت عائشه وی الصلاة منذ اول ما فرضت په اول هغه وخت کې چې فرض شو، موس چې په کوم وخت کې اول فرض شو نو هغه څو رکعتانې دوه رکعته وو، ماسپخین دوه رکعته فرض، مازیګر دوه رکعته فرض، سبی دوه رکعته فرض، ماسوتن دوه رکعته فرض. بیا د هغې نه پس د تحویل نه پس فاقرت صلاة السفر نو برقرار پاتې شو مونځ د سفر. په سفر کې هم دقه دوه په دوه پاتې شو. د دې وجې نه معلومیږي دا خبره چې په سفر کې قصر لازم دی، ښه اتمام به نه کوي. و اتمت او تمام کړی شو صلاة الحضر مونځ د اقامت. کم سړی چې مقیمی نو د هغه بیا د دو ځای په ځای باندې څه شو، هغه سلور شو، ماسپخین سلور، مازیګر سلور، ماسوتن سلور. خو هغه چاله چې مسافر نی چې څوک مسافر هغه لم دا دوه پاتې شو. و اتمت او تمام کړی شو صلاة الحضر مونځ د حضر. دا روایت څوک کوي؟ حضرت عائشه کوي. قال الزهریو امام زهری وی محمد ابن شهاب زهری کستاسو خیالی دلتا زهری دا عروه شاگرد دی. فقلت لی عروه ما اوی حضرت عروه تا چی یو طرف تا حضرت عائشه بی بی دا حدیث نقل کی او بل طرف تا فما بالو عائشه تا صد حالت دا عائشه تو تم موچاغا مصبور کی. حضرت عائشه بی بی با بیا پا سفر که موس پورا کو، ماسپخین سلور رکاتا، مازیګر سلور رکاتا، ماسوتن سلور رکاتا. نو دین دا خدا معلومی که چه سفر دو رکاتا دی نو دا ده ولی کهی. فما بالو عائشه تا صد حالت دا حضرت عائشه تو تم موچه موس پورا کهی. نو قال اروا ورتوی تا اولتا اغه با تاویل کو ما تا اول عثمان، اغه چې تاویل به داغه چا کو حضرت عثمان. عثمان به یو وجه ویله، اقا وجه به دیم ویله. غالبا د حضرت عائشه دا رای و چې قصر کوي خو پروان سفر کې کوي، پروان کې چې اوس د دې ځنه لاور لزی او روان سفر نو قصر کوي. کله چې لاور کې تاسو پنځه ورځې یا شپږ ورځې یا اووه ورځې یا لس ورځې اوسیږئ نو د حضرت عائشه نه دغه و چې بیا د آرام سفر کې دغه مه کوئ، قصر مه کوئ. حال دا دی چې مسله دا ده چې که روان سفر یو که غیر روان سفر قصر به کوئ. نو دا دی ورته وایي تا اولت هغې به تاویل کو ما هغه تا اول عثمان و چې تاویل به کو عثمان. که ستاسو خیال و که نه حضرت عثمان په دې آخره زمانه کې به بیا موس چې دغه کو پوره. باب یصلی المغرب ثلاثا فی السفر. سرنامه دا دی چې په خپل ځای کې خو موږ د ماښام موس درې رکاته کوو، نو چې په سفر کې لاړ شو نو بیا به قصر کوو که نه به کوو. نو استاد صاحب سرنامک دی چې نه په سفر کې به چې دی ماښام کې قصر نه کوي، درې رکات او مکه درې رکاته به کوي. ځکه ماسپخین مونځ خو چې دی نو سلور دوه رکات او بیا سلور شو، نو سفر کې هماغه دوه دی. خو د ماښام مونځ خو د اول نه درې مقرر شوی دی که په سفر کې او که په غیر سفر کې. یصلی المغرب مزبکی سړی د ماخام سلاسن درې رکاته فی سفر په سفر کې هغې کې دغه نشته دی ښه قصر نشته پوره مزبکی. حدثنا باليمان قال اخبر شعيب عن الصديق قال اخبر سالم عن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر وي رضي الله تعالى عنه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولد رسول الله ما ولد رسول الله اذا اعجله السير چکلبا جلتی واچول پد باندې چکلبا تیزی واچول پد باندې مزل فی سفر په سفر کې نو یؤخر المغرب د بعد ما خاموز رستو کو حتا تر دې پورې یجمع چې د به جمع وکړه بینها په منځ د ماخام کې و بین العشاء او په منځ د ماسوتن کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې په سفر باندې روانو او ډیره جلتی به وه ډیره جلتی نو د ماخام موز به رستو کو رستو به که رستو به که نو بیا به راکوشو نو بیا به د ماخام موز هم وکړو د ماسوتن موز به یې هم وکړو مدلې خیال لري. اذا اعجله السیر کله به چې جلتی واچوله په رسول الله باندې مزل فی السفر په سفر کې نو یؤخر المغرب ماخام موز به رستو کو حتی یجمع تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به جمع وکړه بینهما په منځ د دې دواړو کې و بین العشاء و په منځ د ماسوتن کې. قال سالم سالم وی وکان دا سالم د عبدالله بن عمر زوی دی وکان عبدالله بن عمر یفعله او عبدالله بن عمر به هم دا کار کو چې په سفر باندې به روانو او د ده به تیزی و جلتی به وه دا کار به یې کو. اذا اعجله السیر کله به چې په جلتی کې واچودله مزل نو دلته خدا دی خو وزاد لیس لیس پکې دا ټکې زیاتی چې حدثني یونس عن ابن شهاب قال سالم کان ابن عمر دا لیس ابن سعد پکې دا وی چې یجمع بین المغرب والعشاء هغوی به جمع کوله په منځ د ماخام او د ماسوتن بالمزدلفه په مزدلفه کې. نو ټیک ده مزدلفه کې خو ټول خلک جمع کوي تاسو ویلي وو که نه چې د عرفات نه راځي خلک او مزدلفې ته شپه رارسی نو ماخام موز به لاره کې نه کوي اب هلته کوي. قال سالم سالم وی د عبدالله بن عمر زوی دی و اخر ابن عمر او رستو کا عبدالله بن عمر المغرب د ماخام موز و کان استصرخ او دته خبر ورکړی شوی و علی امراته د ښځې د هغه صفیه بنت ابی عبید چې هغه صفیه بنت ابی عبید و. حضرت عبدالله بن عمر په مکه کې و د ده ښځه وه صفیه بنت ابی عبید دا په مدینه کې وه. عبدالله صاحب ته خبر چا وکړه چې حضرت ښځه دې وفات شوه صفیه وفات شوه د چې دې زر سورلی را تیاره کړه او په منډه منډه روان شو چې مدینې ته ځان دغه کمه ورسوم. نو اوس دې دا مزل و ده او دا مزل د ده چې دی نو دا سو د تیزی مزل و. نو سالم وی چې و اخر ابن عمر رستو که عبدالله ابن عمر المغرب د ماخام مونز و کان استصرخه او ده تا خبر ورکړی شوی و علی امراته د ښځې د ده صفیه بنت ابی عبید چې هغه صفیه بنت ابی عبید و د ده ښځه وه او خبر ورته راغی چې مړه شوه نو دی د مکې نه بیا روان شو مدینې ته. فقلت له اوس ماخام دی فقلت له نو ما دی خپل پلار ته وی عبدالله ته چې الصلاة مز حاضر دی صیبا الصلاة مز چې دی دا حاضر دی ماخام دی. فقال هغه راته وی بچیا صبر وکه سر زه روان شه زه چې سلګ مساله مو کنه فقلت له بیا می ورته وی چې الصلات منتظر دې سه نما خام فقال ما ته وی سر زه اوس چې دلته کې ما خام منزله منګی سار شو ځان لا او ما سوتن منزله بیا ځان لې ساری ګنو خو بس هم دې ساری کو دا دمی بکونو بیا به مزل چرته وش حتی تر دې پورې سارا میلین او سلاسه چې هغه لاړه دو میله یا درې میله س دو درې میله هغه لاړه نو ثم نظر بیا راکوشو فصلا منز وکه فصلا منز وکه او ثم قال بیې ووی هکذا رأیت النبی صلی الله علیه وسلم همدقسې ما لیدلیو رسول الله یصلی چې هغه به مونځ کو اذا اعجله السیر چې کله به جلتي واچوله په هغه باندې مزله چې کله به تیزي وه نو دقسې د ماښام مونځ به یې رستو کو او د ماسوتن مونځ به یې مخکې کو. وقال عبدالله عبدالله ابن عمر وی چې رأیت النبی صلی الله علیه وسلم ما ولید رسول الله اذا اعجله السیر چې کله به جلتي واچوله په هغه باندې مزل نو یقیم المغرب هغه به اقامت وکړه د ماښام دپاره فیصلیها بیا به یې مونځ وکه هغه د ماښام مونځ به یې وکړه ثلاثا درې رکعته معلومیږي چې دی کې قصر نشته هغه د سرنامه رالله ثم یسلمو بیا به یې سلام وګرځو نو بیا به لږ ایسار شو دې ټکی ته ګوره ثم قل ما یلبس بیا لږ غوندې به یې وخت تیر کړو چې ماښام مونځ به یې وکړه نو لږ غوندې وخت به یې تیر کړه متصل بیا ورسره د ماسوتن مونځ نه کو حتی یقیم العشا تر دې پورې چې هغه به قایم کړه د ماسوتن اقامت به یې وکړه د ماسوتن د مانځه دپاره فیصلی هغه به یې وکړه رکعتین دوه رکعته او ثم یسلم بیا به یې سلام وګرځو ولا یسبح بعد العشا او نوافل به یې نه کول پس د ماسوتن نه په سفر کې با رسول الله د ماسوتن د مانځه پسې رستو نوافل نکول بس مونځ بیا وکړو بیا به تلل حتی تر دې پورې چې د شپې اخر به شو نو بیا به دغه شو او تاجود به وکړو حتی تر دې پورې یقوم چې رسول الله به پاسېده من جوف اللیل په هغه مز د شپې کې د شپې چې کوم هغه اخري حصه هلته به پاسېده و به یې بیا مونځ وکړو دلتا دا مسئله ده چې جمع بین الصلاتین په سفر کې دا جایز ده که دا جایز نه ده. یو سړی په سفر باندې ځي د ماسپخین مونځ رستو کی مازیګر ته او مازیګری وکي یا په سفر باندې ځي ماسپخین مونځ هم وکي او د مازیګر مونځ رامخ کی او ماسپخین کی وکي یا ماښام او ماسوتن دی ماښام او ماسوتن په ماښام کې دواړه دوه رکعته دا دواړه مونځونه وکي یا ماښام رستو کی په سفر کې او ماسوتن یې وکي نو دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ دا ځنې امامان وایي بالکل یجوزو دا جایز دی جمع په سفر کې بین الصلاتین دا جایز ده. اکثر چې د مدینې منورې او د مکې مکرمې منځ کې سفر کوي دا بعضی عرب جمع کوي ماښام سره د ماسوتن مونځ هم وکړي به ځان ته خلاص کړي. زمونږ احناف هغه وایي جمع جایز ده خو جمع فعلي جایز ده، فعلا جمع جایز ده، وقتا جمع جایز نه ده. ځکه الله پاک قرآن مجید کې وایي چې ان الصلاه کانت څنګه دی علی المؤمنین کتاب موقوتا، موس چې دی دا په مؤمنانو باندې په خپل خپل وخت کې فرض دی. نو ته څنګه د ماښام مونځ کې ورسره د ماسوتن مونځ هم وکړې؟ نو زموږ احناف دا وایي چې جمع په مابین د دوو مونځونو کې فعلا دا جایز ده خو وقتاً جایز نه ده. یعنی دا جایز نه دی چې د ماسوتن مونځ ماښام وکړې یا د مازدیګر مونځ ماسپخین وکړې یا د ماښام مونځ ماسوتن وکړې، دا جایز نه دی. فعلا جایز دی، فعلا دیتا وی لکه دا دی حدیث نم دا معلومی گی ما خام دی راکوز نشی پا سفر روانی گاڑی نود ری منده منده و منده منده منده منده چه گاڑی تا دیو کتل پاو شل منتا پاتی دی یو پاو پاتی دی ما خام کی بزر گاڑی اود ری ما خام منزو کی نو بیا گنتی تا گوری گوره ما خام موز دی اخیر که وکو نو گنتی تا گوری گوری خوچه کل ماسوتان داخل شی نو دا ماسوتان موز پا اول وقت که وکی نو دا پا فیل که یعنی پا عمل که دی جمع وکرا خو وقت که دی جمع نکرا ما خام موز دی ما خام وکو خو پا اخیر وقت که ماسوتان موز دی ماسوتان وکو خو پا اول وقت که دا جیز دی دا دی حدیث نم گوره داسی معلومی گی چه رسول الله دا ما خام موز وکو نو بیا لگ غونده وخه تیر که دا لگ غونده وخه ولی تیر که خو غالبان ده دیل تیر کرده و چه ماسوتان لادغه شوه نو داخل شوه نو نو بیا دغه وکه نو ما بی جمع فعلا جایز ده خو وقتا چه ده جمع ده جایز نده بابون باب الصلاة التطوع على الدواب حیث ما توجهت به امام بخاری رحمه الله ترجمه دی پا سفر باندې روانه او د سورله د پاسه ته موسکه دا جایز دی که دا جایز ندی نو دی وی بالکل دا جایز دی باب و صلات تطوع دا باب دی د منزو د نفلو علی دواب پا سورله باندې دواب جمع د دابتون د سورلی نفل موسکه او د سورله د پاسه که او حیث ما توجهت کم پلو چه ده ده سورله توجهت دا مخو گرزی بیهی ده ده سری پس سورله بانده سوری مخی ده لده سی کرده ده او تا ده نفلو نیتی مخی ده لده سی کرده ده ستا ده نفلو ده غی مخی ده لده سی کرده ده بلکل طول جیز دی امام بخاری رحمه الله دا سرنامه دل تسلک دی مقصد دا سره اصل که زن خلق دا وی مسئله دا دا چه پا سفر که نوافل جایز دی که جایز ندی تاسو چه پا سفر بانی روانیه نو پا سفر که نفل کولی شی که نشی کولی دا زن خلق وی پا سفر که نفل جایز ندی علاک ولی جایز ندی وی جایز زکا ندی چه فرض دی ده سلور رکاتو پزه سو شو دو شو نو چه اللہ ده بانده ده فرض در تا دو رکات اکرنو ستب ده کمزه نرالی چوس پکی رغی و نوافل که نو امام بخاری ترجمه الباب دی او دا وی چه نه ده خبر سی نده پا سفر که نفل بلکل جایز دی که پروان سفر کی او کناب یوزه که اوسیگی او سفر که نفل که جایز دی پروان سفر که نفل چه ده سورله ده پاسه او نیت ده تلیلی وی او چه هر طرف تا دی مخی کوا باب و صلات تطوعی ده باب ده ده منزه ده نفلو علی دواب پسورله بانده حیث ما توجهت کم پلو چه مخو گرزی ده سورله بیهی ده دی سری حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عمر عن ابيه قال حضرت عامر دي ويو چه رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عامر وي چه ما اولیدن رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی علی راحلته چه اغا موسکو پا خپل سورلی راحله اغا سورلی تاوی چه اغا اوخی او پا اغی سورلی که او حیث توجهت بهی کم طرف تا بچه دی سورلی مخو گردو در رسول الله نو پا سفر که در سورلی در پاسا بل اتفاق چه دی نو نفل دا جایز دی او دسی جایز دی چه کم طرف تا دی مخی بس دغه کوي جایز شو حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن محمد بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله اخبره دا محمد ابن عبد الرحمن وي چې حضرت جابر ابن عبد الله اخبره اغه خبر ورکړی دیدله دی وی حضرت جابر مال خبر راکو ان النبی صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله پیغمبر کانه یصلی تطوعا اغه به مسکو نفل و هو راکب په داسې حال کې چې اغه به سورلی باندې سورو په سورلی به سورو مز به کو او فی غیر القبله بغیر د قبلینه بل پلو به دغه و فاینما تولو فسم وجه الله حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع قال حضرت نافع وی د عبد الله بن عمر خادمم دی او داغه خصوصی شاگردم دی قال دی وی چې قال ابن عمر استاد عبد الله بن عمر او کان ابن عمر او زمنګ استاد عبد الله بن عمر یصلی علی راحلته اغه به مسکو نفل على راحلته پخپل سورلی باندې او ویوتر علیها او ویتر بیم کول پا دی سورلی دا پاسا عام نوافل بیم کول او دغه بیم کول ویتر و یخبرو او دی عبدالله با منگ تا خبر راکو چه دازه سکم دسی با پیغمبر علیه السلام کول ان النبی صلی اللہ علیه السلام چه پیغمبر علیه السلام کان یفعلوهو اغه به دا کار کو پیغمبر علیه السلام به په سفر کې چې نوافل کولو نو د سورلی د پاسه به کولو. صرف دا یو مسله ده چې ویتر د سورلی د پاسه دا صحیح دي که دا صحیح نه دي، دا یو مسله ده. دلته خدا رالل چې عبدالله بن عمر به ویتر کولو په سورلی د پاسه مدلی و یوتر علیها، لیکن مخکې یو ځای کې که ستاسو خیالو دا راغلي و عبدالله بن عمر به سفر کو نوافل به د سورلی د پاسه کول، خو چې کله به د ویترو وخت راغی نو نزله راکوز به شو د سورلی نه او بیا به دغه وکړو ویتر به وکړو. اصل کې دا مسله ده چې ویتر واجب دی که ویتر سنت دی. کم خلق چې دا وایي چې ویتر سنت دی، نو چې ویتر سنت شو نو بیا د سورلی د پاسه جایز دی. خو که څوک دا وایي چې نفل ویتر واجب دی، نو واجب او فرض سره قریب قریبي، د دې وجې نه فرض په سورلی د پاسه نه کیږي نو دارنګه ویتر هم نه کیږي، هغې له به راکوزیږي. پاتې شو عبدالله بن عمر. نو څه زمانه داسې وه چې ده ته دا خبره لا ثابته شوې نه وه چې ویتر واجب دی، د ده دا خیال و چې دا ویتر غیر واجب دی، نو ده به بیا په سورلی د پاسه کول. خو بیا وروسته چې صحابه دی پوی کو نو بیا دی په دې مسله پوه شو چې ویتر واجب دی، نو بیا به په سفر کې د موس په سورلی د پاسه کو، خو چې ویتر به راله هغې له به راکوشو. بابون ینزلو لل زه بس دیخه